नील बाग के डेविड, यस आनंद लक्ष्मी, रोजलिन विल्सन, जन वाचन आंदोलन, बाल पुस्तक माला, किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में खेतियां लहलाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। सफदर हाशमी। ज्यादातर स्कूल बच्चों के लिए एक कच्ची जेल होते हैं, परंतु डेविड का नीलबाग कुछ अलग ही था। अपने देश में गांव के बच्चों को विश्व स्तर की उम्दा और क्वालिटी शिक्षा देने का नीलबाग अपने जैसा एक अनूठा प्रयास था। स्कूल जाएं या न जाएं, इस बात का निर्णय नीलबाग में बच्चे खुद ही लेते थे। बच्चों को अपनी मनमर्जी के विषय चुनने का अधिकार था। बच्चे खुद की क्षमता और गति के अनुसार चीजों को सीख सकते थे। नीलबाग में पढ़ाई के साथ साथ बच्चे मिट्टी, लकड़ी और तमाम हस्तकलाएं और कुशलताएं सीखते हैं। नीलबाग का प्रयोग डेविड ऑसबरा की लीक से हटी जिंदगी की कहानी जैसा है। भारत ज्ञान विज्ञान समिति, मूल्य ₹12, B60। नीलबाग के डेविड, डेविड ऑफ नीलबाग, संपादन अरविंद गुप्ता, जनवाचन बाल पुस्तक माला के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित, साभार विमर्श पत्रिका, रेखांकन अविनाश देशपांडे, एलिनेर वॉट्स, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, प्रकाशन वर्ष 2001, 2003, 2006, मूल्य ₹12, पब्लिश्ड बाय भारत ज्ञान विज्ञान समिति, बेसमेंट ऑफ YWA, हॉस्टल नंबर 2, जी ब्लॉक, साकेत, न्यू दिल्ली 110017, फोन नंबर 0112656993, फैक्स नंबर 9101265697739773, ईमेल bgvs@vsnl.net। इस किताब का प्रकाशन भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने देश भर में चल रहे साक्षरता अभियानों में उपयोग के लिए किया है। जन वाचन आंदोलन के तहत प्रकाशित इन किताबों का उद्देश्य गांव के लोगों और बच्चों में पढ़ने लिखने की रुचि पैदा करना। बच्चों का बाग, नील बाग। ज्यादातर स्कूल बच्चों के लिए कच्ची जेल होते हैं। सच बात तो यह है कि बच्चे स्कूल जाना ही नहीं चाहते हैं, परंतु उनके माँ बाप उन्हें स्कूलों में ढकेलते हैं। स्कूल जाएं या न जाएं, इस बात का निर्णय बच्चों के हाथों में नहीं होता है। आज सरकार गांव-गांव में स्कूल खोल रही है, परंतु इन उबाऊ स्कूलों में जाने के बजाय बच्चों को बाहर की दुनिया में ही ज्यादा मजा आता है। पिछले 20 सालों में मुझे 1200 से भी अधिक स्कूलों को देखने का मौका मिला है। नीलबाग उसमें से सबसे नायाब था। उसकी खुशबू आज भी मेरी रूह से चिपकी है। मैं नीलबाग अलग अलग कारणों से 3 बार गया और वहाँ की यादें मेरे जहन में आज भी तरोताजा हैं। नीलबाग गांव के बच्चों के लिए था। वहाँ बच्चे इसलिए आते क्योंकि वो उनके लिए शायद दुनिया की सबसे रोचक जगह थी। स्कूल शुरू होने से 1 घंटा पहले ही बच्चे स्कूल में आकर अपना डेरा जमा देते थे। डेविड चाहते थे कि बच्चे अपने गाँव में ही रहें, शायद इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए नीलबाग में कोई हॉस्टल नहीं खोला। हॉस्टल में रहने से बच्चों का गांव से अलगाव होने का डर था। शाम को स्कूल खत्म होने के बाद भी बच्चे घर नहीं जाते थे, वे स्कूल में ही जमे रहते थे। जब काफी रात हो जाती थी तो डेविड उन्हें प्यार से डांटते थे, तुमने दिन भर मेरा भेजा खाया है, अब तो कमबख्तों मुझे चैन की सांस लेने दो। उसके बाद डेविड रात के अंधेरे में किसी पॉइड पाइपर की तरह गाना गाते हुए बच्चों को गाँव तक छोड़ के आते। तुमने दिन भर मेरा भेजा खाया है, अब तो कमबख्तों मुझे चैन की सांस लेने दो। उसके बाद डेविड रात के अंधेरे में किसी पॉइड पाइपर की तरह गाना गाते हुए बच्चों को गांव तक छोड़ा थे। नीलबाग में स्कूल एक लंबे कमरे में लगता था। कमरे की एक दीवार में पत्थरों की एक खुली अलमारी बनी थी। अलमारी के सेल्फों पर तरह तरह की पुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री रखी होती थी। इसमें से अधिकांश सीखने के सामान को बच्चों और शिक्षकों ने मिलकर बनाया था। इस क्लास में पहली से 10वीं कक्षा तक के बच्चे एक साथ पढ़ते थे। क्लास में कोई लेक्चर नहीं होता था। बच्चे भिन्न भिन्न विषयों पर अपने स्तर की किताबें चुनकर उन्हें अपनी रफ्तार से पढ़ते थे। किसी पुस्तक के समाप्त होने पर वो सेल्फ पर उसी विषय की अगली पुस्तक उठाकर उस पर काम करते। जैसे कि किसी परिवार में बड़े बच्चे अपने छोटे भाई बहनों को सिखाते हैं, वैसे ही कक्षा में भी होता। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में न आता हो तो वे अपने से कुछ बड़े बच्चे से उस बात को समझ लेता। वैसे बच्चों की सहायता करने के लिए कक्षा में कोई शिक्षक भी होता था। बच्चों को अपनी गति से पढ़ने की छूट थी। यहाँ किसी बच्चे के लिए एक समय पर तीसरी की तेलुगु, आठवीं की गणित और छठवीं कक्षा की अंग्रेजी पढ़ना संभव था। नीलबाग एक अनूठा स्कूल था। यहाँ गांव के बच्चे 5 भाषाएं जानते थे, कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। नीलबाग में बच्चे दुनिया की 10 भाषाओं में से 10 भाषाओं के 150 गाने गाते थे। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनका आत्मविश्वास दोनों ही देखने काबिल थे। जब कोई मेहमान नीलबाग आता तो बच्चे उनसे गीत सुनाने का आग्रह करते और जब तक मेहमान उन्हें 2 नए गाने नहीं सुनाता तब तक उसे उठने नहीं देते। इनमें से कई बच्चे बाद में जाकर डॉक्टर और इंजीनियर बने। आज़ादी के बाद गांव के बच्चों को विश्व स्तरीय स्कूली शिक्षा देने का नीलबाग एक अनूठा प्रयास था। इस प्रयोग ने एक बात साफ सिद्ध कर दी कि गाँव के बच्चों में भी अद्भुत प्रतिभा है। उन्हें अगर सही माहौल मिले तो वे सीखने में दुनिया में किसी से कम नहीं। नीलबाग को डेविड ने शुरू किया। 1984 में उनकी मृत्यु के बाद शायद नीलबाग की आत्मा भी धाराशायी हो गई। डेविड के बाद उनके पुत्र निकोलस और पत्नी डोरिन ने 2-3 साल नीलबाग को चलाया, परंतु अंत में वो नीलबाग को कृष्णमूर्ति फाउंडेशन को 7 लाख रुपए में बेचकर इंग्लैंड वापस चले गए। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन ने नीलबाग की गरिमा को दोबारा स्थापित करने के काफी प्रयास किए, परंतु वो इसमें असफल रहे। वो डेविड का कोई विकल्प नहीं खोज पाए। डेविड का व्यक्तिगत पुस्तक संकलन एकदम लाजवाब था। उनके पास दुनिया भर के विषयों पर तकरीबन 7,000 चुनिंदा किताबें थी। डेविड ने अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी जी। वो अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। डेविड अपने सपने के नीलबाग को शायद इसीलिए चला पाए क्योंकि वे धन के लिए किसी के मोहताज नहीं थे। विदेशी एड एजेंसियों से वे दूर थे। डेविड और उनके पुत्र निकोलस ने मिलकर करीब 100 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें से अधिकांश को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और ओरिएंट लॉन्गमैन ने छापा है। इन पुस्तकों पर उन्हें भारी मात्रा में सालाना रॉयल्टी मिलती थी और उसी से स्कूल का अधिकांश खर्च चलता था। आज भी नीलबाग ट्रस्ट को मिली रॉयल्टी से कुछ स्कूलों को सहायता मिलती है। हाल ही के कुछ सालों में कृष्णमूर्ति फाउंडेशन ने नीलबाग को एक बंगलुरु स्थित संस्था को सौंप दिया है। यह संस्था विकलांग बच्चों की सहायता के काम में लगी। अरविंद गुप्ता, एक सच्चे शिक्षक के प्रयोग। यस, आनंद लक्ष्मी हिंदू, 14 व 21 सितंबर 1997। अनुवाद देवयानी। पिछले दशक में स्कूल जाने लायक उम्र के सभी बच्चों को स्कूल की धारा में शामिल करने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। सबको शिक्षा जैसे कुछ सरकारी किस्म के नारे भी इस अभियान का अंग बना दिए गए। सभी बच्चों को अनिवार्य अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान तथा कुछ व्यावसायिक दक्षता हासिल हो सके, यह सुनिश्चित करने के प्रयत्न को व्यापक जन समर्थन भी मिला। हालांकि इस बात से सभी सहमत है कि लोकतंत्र में सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, फिर भी इसे संभव बनाने के तरीकों पर लोगों में काफी मतभेद है। एक मत के अनुसार मौजूदा सभी पाठ्यक्रम ग्रामीण बच्चों के लिहाज से बेहद अजनबी, अप्रासंगिक एवं अनुपयुक्त हैं। जो पुस्तकें ये बच्चे पढ़ते हैं या जो निबंध लिखने की उनसे अपेक्षा की जाती है, उनमें उनके जीवन के अनुभव कहीं पर भी प्रतिबिंबित नहीं होते हैं। ऐसे में कोई ग्रामीण बालक जब प्राथमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करके पहली बाधा पार कर लेता है तो वो अपने परिवार से, अपने समाज से कट जाता है। अधिकांश शिक्षक शहरी होते हैं और ग्रामीण लोगों के प्रति उनके मन में कोई सम्मान का भाव नहीं होता। जाहिर है ऐसी हालत में किसी ग्रामीण बच्चे का शैक्षणिक अनुभव बहुत अच्छा हो पाए, इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। ऐसे में ग्रामीण विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम बनाने के लिए उनके रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाले मुहावरों का उपयोग करना होगा। फिर उनमें ऐसी क्षमताओं का विकास करना होगा जिनसे वे अपने ही परिवेश में बेहतर जीवन तलाश कर सके। एक वैकल्पिक नजरिया यह है कि शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों को उन बातों से अवगत कराना है जो वह सामान्यतः नहीं जान पाते हैं। शिक्षा ऐसी हो जो एक संकीर्ण, कम सुविधाओं तथा अवसरों वाले समाज में रहने वाले ग्रामीण बालक को आगे बढ़ने में सहायता प्रदान कर सके। इस नजरिए के समर्थकों का यह मानना है कि हम जो शिक्षा प्रदान करें वह सुविधा विहीन तथा सुविधा संपन्न बच्चों के लिए एक समान अवसर उपलब्ध करने वाली होनी चाहिए। एक अच्छी शिक्षा ही समाज में व्याप्त असमानता से पार पा सकती है। डेविड ऑस्बरा के नीलबाग स्कूल का प्रयोग इसी उद्देश्य को समर्पित था। ऐसे में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते वक्त इस अद्भुत अध्यापक डेविड ऑस्बरा को स्मरण करने से बेहतर और क्या हो सकता है। डेविड ओसबरा के निधन को आज 14 वर्ष बीत चुके हैं। उनका नाम और शख्सियत ऐसी थी जिसे भुला पाना आसान नहीं है। इतने वर्षों के बाद भी कोई डेविड से शिक्षा पर काल्पनिक संवाद करता है। मैं अपने आप से यही प्रश्न पूछती हूँ, पर मैं यह भी जानती हूँ कि यह सवाल केवल शब्दों का खेल भर है, क्योंकि इसका जवाब मेरे पास पहले से ही है। डेविड ओसबरा एक अद्भुत शख्सियत थे। कर्मजोरी से भरे, गर्मजोशी से भरे, जोशीले रचनात्मक व्यक्ति और करिश्माई शिक्षक। पढ़ाने के प्रति उन्हें जबरदस्त मोह था, लेकिन भारत में मौजूदा तमाम शिक्षा प्रणालियों से उनका मोहभंग हो चुका था। इसी मोहभंग की स्थिति ने उन्हें नीलबाग के विचार को भुनने तथा उसे ठोस रूप देने की दिशा में आगे बढ़ाया। इस स्कूल की मूल अवधारणा विभिन्न दर्शनों से ली गई थी, लेकिन इसका कुल स्वरूप विशुद्ध रूप से डेविड ओसबरा का था, जो अपने आप में अनूठा था। डेविड के निजी जीवन की संक्षिप्त जानकारी विभिन्न संदर्भों को समझने में सहायक होगी। डेविड ओसबरा जन्म से ही अंग्रेज, वर्ण से भारतीय और मिजाज से विश्व नागरिक थे। 40 के दशक में हाई स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के बाद दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम दौर में डेविड रॉयल एयरफोर्स में भर्ती हो गए और भारत भेज दिए गए। उस समय वो भारत के उस इलाके में रहे जो आज बांग्लादेश है। भारत के ग्रामीण जीवन, यहाँ के लोगों तथा यहाँ के संगीत के साथ उनके प्यार और लगाव का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो अगस्त 1984 में उनके निधन तक चलता ही रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद डेविड ने लंदन विश्वविद्यालय के भारतीय इतिहास तथा संस्कृत संबंधी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। उन्होंने भारत लौटने के अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू का अध्ययन किया। लंदन से इस पाठ्यक्रम में डिग्री लेने के बाद डेविड भारत लौट आए। शिक्षक होने की प्रबल इच्छा ने डेविड को जे कृष्णमूर्ति द्वारा स्थापित ऋषि वैली स्कूल की तरफ ढेल दिया। कुछ वर्षों तक वहां काम करने के बाद डेविड नीलगिरी के ब्लू माउंटेन स्कूल में चले गए। बाद में वे मैसूर आ गए। यहां उन्होंने क्षेत्रीय अंग्रेजी महाविद्यालय स्थापित किया व कुछ समय तक उसकी सर्वोच्च जिम्मेदारी संभाली। फिर वे ब्रिटिश काउंसिल के अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाने के कार्यक्रम को चलाने वाले दल में शामिल हो गए। इस दल में उन्हें मद्रास में कॉरपोरेशन के एक स्कूल में गरीब बच्चों के लिए पुस्तकें तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यहाँ उन्हें भारतीय बच्चों की जरूरतों के अनुरूप पुस्तकों एवं कार्य पुस्तकों की योजना तैयार करने का मौका मिला। उनकी सरलता और मजाकिय स्वभाव की छाप इन पुस्तकों के प्रत्येक पन्ने पर देखी जा सकती है, और उनके मौलिक चित्रों के कारण ही ये पुस्तकें बच्चों के लिए बेहद आकर्षक बनी। ब्रिटिश काउंसिल, जो कि ब्रिटिश उच्चायोग का एक अभिन्न अंग है, कि ट्रांसफर संबंधी एक नीति है। इस नीति के तहत कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर 15 वर्ष तक ही रह सकता है। डेविड को जब अगली पोस्टिंग के लिए भारत छोड़ने को कहा गया तो उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेना ही बेहतर समझा। उन्होंने कर्नाटक के कोलार जिले में 8 एकड़ जमीन खरीदी और वहाँ अपने नीलबाग के सपने को ठोस रूप देना शुरू किया। नीलबाग का पूरा प्रयोग डेविड ओसबरा की लीक से हटी जिंदगी की कहानी जैसा ही है। शायद स्वतंत्र भारत में गांव के बच्चों को विश्व स्तर की उम्दा और क्वालिटी शिक्षा देने का यह अपने जैसा पहला प्रयास था। डेविड एक संपूर्ण व्यक्ति थे। उनका दर्शन, उनके काम, उनकी जीवन शैली, उनके गीतों, उनके अध्यापन आदि तमाम कार्यों में दिखता था। ये तमाम चीजें एक दूसरे में गुथी हुई थी। नीलबाग शुरू करने के बाद डेविड ने यह कहना छोड़ दिया, काश मैं ऐसा कर पाता। अब वो वही काम करने लगे जिसे वो वाकई में करना चाहते थे। अपनी अद्भुत प्रतिभा के अनुसार उन्होंने कई चीजें बहुत ही बेहतर ढंग से करी। सबसे पहले पेड़ लगाए गए, फिर उनके आसपास डेविड के द्वारा तैयार डिजाइनों और लॉरी बेकर की सलाह के आधार पर झोपड़ियां बनाई गई। डेविड स्वयं एक कुशल बढ़ई थे और शुरुआत में कक्षाओं के लिए कमरे तथा कार्यशाला का डिजाइन तैयार करने के साथ साथ उनका निर्माण भी खुद उन्होंने ही किया था। इनके साथ ही परिवारों के रहने के लिए घर भी बनाए गए। परिसर की बाकी इमारतों का निर्माण पाठ्यक्रम का ही हिस्सा बन गया। कुछ महीनों के बाद बच्चों ने उस क्षेत्र के पारंपरिक गोल कमरे सुतिल्ला का भी निर्माण किया। नीलबाग की अवधारणा, अध्ययन, अवलोकन, विचार तथा शिक्षण की कल्पना डेविड के लंबे अनुभव से छनकर तैयार हुई थी। नीलबाग में आने वाले अक्सर पूछा करते थे कि यह स्कूल अन्य स्कूलों से कैसे भिन्न है, इस स्कूल का दर्शन क्या है, क्या नीलबाग की अवधारणा को अन्य स्कूलों में इसी रूप में लागू किया जा सकता है। डेविड खुद पूरे उत्साह एवं सफाई के साथ मजाक करते हुए इनका उत्तर देते थे। वर्ष 1980 का एक कार्य दिवस, सुबह नौ बजे नीलबाग पहुंची। फूस की छाजन वाली एक झोपड़ी जिसमें 3 से 18 साल तक की उम्र के 25 विद्यार्थी एक साथ बैठ सकते हो, कि एकदम स्वच्छ वातावरण में मैं बहुत मधुर स्वर में कुछ लोग गा रहे थे। डेविड आगे आगे गा रहे थे, अन्य तीन शिक्षक उनका साथ दे रहे थे। इन गीतों में एक चौंका देने वाली विविधता थी। गुजराती भजन, असमिया नाविक गीत, केरल का मछुआरा संगीत, अंग्रेजी प्रेम गीत, फ्रेंच तथा जर्मन लोक गीतों के साथ तेलुगु भक्ति संगीत सभी एक साथ प्रभावित हो रहे थे। यहाँ हमारे स्कूलों की तरह प्रत्येक बच्चा अपनी आवाज को सबसे ऊंचा सुनाने के प्रयास में नहीं लगा था, बल्कि सभी बच्चे एक लय तथा संयत आवाज में एक दूसरे के साथ स्वर मिलाकर गा रहे थे। यहाँ प्रतिदिन सुबह को एक घंटा संगीत होता है जिसमें सभी बच्चे साथ होते हैं। इससे सभी को एक दूसरे के साथ मित्रता बनाने में मदद मिलती है। डेविड की यह स्पष्ट मान्यता थी कि कोई बच्चा अच्छा गा सके इसके लिए उसे अच्छी तरह से सुनना भी सिखाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में भी इस बात को सिद्धांत के रूप में बताया गया था कि शांति के महत्व को समझकर ही कोई बालक ध्वनि के महत्व को जान सकता है। गीतों का संग्रह बढ़ता जाता क्योंकि संगीत जानने वाले प्रत्येक आगंतुक से बालक एक नया गाना गाने का अनुरोध करते। संगीत के घंटे के बाद स्वयं अलमारियों में रखी पाठ्य सामग्री उठा लेते। यह सामग्री इस तरह विकसित की गई थी कि बच्चे अपने आप अथवा अपने से बड़े बच्चों की सहायता से इन्हें पढ़ और समझ सके। शिक्षक बच्चों की मदद के लिए अथवा उनका ध्यान रखने के लिए हमेशा मौजूद रहते, लेकिन पाठ शुरू करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं। अंग्रेजी और तेलुगु में तैयार की गई इस खुद करके सीखने वाली सामग्री का बड़ा हिस्सा कार्ड, पहेलियों तथा स्थानों व गतिविधियों के नामों से जुड़े शब्दों के खेलों का होता है। डेविड व अन्य शिक्षकों द्वारा तैयार चित्रों अथवा लिखित रूप में बहुत सावधानीपूर्वक तैयार की गई इस पाठ्य सामग्री का वर्गीकरण उसकी जटिलता के आधार पर किया गया था। इससे बालक प्रत्येक अभ्यास को पूरा करते हुए एक निश्चित मार्ग पर आगे बढ़ सकते थे। बड़े बच्चों के लिए गणित की कक्षाएं आम तौर पर दोपहर में भोजन की छुट्टी के बाद रखी जाती थी। यह इस बात पर बल देने के लिए किया जाता था कि अगर पढ़ाई का तरीका मजेदार हो तो दिन का कोई भी समय सीखने के लिए समान रूप से उपयुक्त हो सकता है। पाठ्यक्रम के अन्य महत्वपूर्ण पक्षों में बालक बालिकाओं को संगीत सिखाना व उसे कैसेट प्लेयर पर बजाना, मिट्टी का काम करना व कुम्हार के चाक पर बर्तन बनाना, बढ़ईगिरी का काम करना और वस्तुएं बनाना, कसीदा काटना व क्रेयॉन यानी रंगीन चौक तथा पानी के रंगों से चित्र बनाना सिखाया जाना आदि प्रमुख थे। ये लिंग भेद विहीन पाठ्यक्रम का एक सुंदर नमूना था। इसने मानसिक तथा शारीरिक श्रम के बीच की दूरी को भी मिटाने का काम किया, क्योंकि स्कूल की कार्य योजना में हस्तशिल्प को बहुत महत्वपूर्ण अथवा अनिवार्य स्थान दिया जाता था। हाथ से काम करना, उसमें दक्षता एवं अचूक सूक्ष्मता लाना, एक बार माटी हाथ में लेने के बाद एक कलात्मक वस्तु तैयार करने की लगन, आरी हाथ में हो तो सफाई के साथ लकड़ी को काटना आदि को भी पाठ्यक्रम में उतना ही महत्व दिया गया था जितना भाषा अथवा गणित को। शिक्षा केवल दिमाग में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वह पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। बेहतरीन शिक्षा तभी संभव है जब बच्चों को शिक्षकों तथा सहपाठियों के स्नेह के बल पर आत्मसम्मान को विकसित करने के अवसर मिले। शिक्षक तथा सीखने वाले के बीच ऐसा विश्वास तथा समझ किसी परिवार में भी मिलना मुश्किल है। डेविड कहा करते थे कि उनके सामने अनुशासन की कोई समस्या आती ही नहीं थी, क्योंकि अनुशासन पर वहां कतई जोर नहीं था। नीलबाग में कोई नियम नहीं थे, सिर्फ एक आचार संहिता थी जिसके पालन के आदेश नहीं दिए जाते थे, बल्कि उदाहरणों के जरिए उसे अभ्यास में लाया जाता था। शिक्षक के लिए इसमें ढेरों चुनौतियां तथा जिम्मेदारियां थी। शनिवार को सुबह 11 बजे का समय स्कूल सफाई के लिए तय था। सभी शिक्षकों और छात्रों को यह साझी जिम्मेदारी थी। काम सबके बीच बटे हुए थे और जिम्मेदारियां बदलती रहती थी, जिससे कि हर एक व्यक्ति की प्रत्येक काम करने की बारी है। झाड़ पोछ, धुलाई, कील गाड़ना, मरम्मत करना, पेंट करना, रद्दी जलाना, ब्लैक बोर्ड पर काली करना, सभी काम निर्धारित क्रम के अनुसार होते थे। शनिवार के दिन वहां सब चुपचाप चींटियों की फौज की तरह अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते। डेविड अपनी लुंगी को घुटनों तक मोड़कर लपेटे हुए सीटी बजाते कहीं पर अपने हिस्से के काम को अंजाम दे रहे होते। कुल मिलाकर वहां न कोई काम नीचा था, न कम महत्व, न तो स्कूल का कोई पीरियड उबाऊ था और न कोई पाठ अनुपयोग। डेविड का यही सिद्धांत था, जो कुछ भी किया जाए पूरी लगन और बेहतरीन ढंग से किया जाए। एक और शिक्षा शास्त्रीय सिद्धांत जिसे नीलबाग में पक्की तरह अपनाया जाता था वो था वर्टिकल ग्रुपिंग का, यानी अलग अलग उम्र के बच्चों का एक ही साथ पढ़ना। ज्यादातर स्कूलों में उम्र के अनुसार कक्षाएं होती हैं और इसके पीछे मान्यता है कि एक ही उम्र के बच्चों को एक कमरे में बैठकर पढ़ाना आसान होता है, लेकिन डेविड ऐसी औपचारिक विधि से पढ़ाने में विश्वास नहीं रखते थे। वो सीखने के लिए सही वातावरण बनाने पर जोर देते थे। वे अनेक बार एक एक बच्चे से अकेले बातचीत करते तो कई बार बच्चों के किसी समूह को एक साथ भी सिखाते, लेकिन उनका मानना था कि जब एक ही समूह में सभी उम्र के बच्चों को शामिल किया जाता है तो उनमें एक दूसरे से सीखने की प्रवृत्ति पनपती है, उनके बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा कम रहती है। प्रतिभा के निखार के लिए कंपटीशन हो, इसके लिए नीलबाग की शिक्षा में कहीं कोई जगह नहीं थी। डेविड का मानना था कि समर्थ बनने की इच्छा रखना और कक्षा में दूसरों से बेहतर होने की इच्छा रखना दो अलग अलग बातें हैं, और वे इनमें से पहली पर यकीन करते थे। नीलबाग में कभी भी एक समय में 30 से अधिक बच्चे नहीं रहे। जाहिर है डेविड आकार को बड़ा बनाने में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन वे मानते थे कि कोई भी नीलबाग जैसा स्कूल चला सकता है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक टीचर ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत एक समय में 4 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण के समय ट्रेनिंग अध्यापकों को नीलबाग में पढ़ाना पड़ता था, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें केवल विधियां सिखाई जाती थी और सिद्धांत नहीं। हर ट्रेनी को शिक्षा दर्शन, मनोविज्ञान तथा शिक्षा शास्त्र की कई पुस्तकों को पढ़ना होता था। उन्हें शिक्षा संबंधी अनेक काम करने होते थे, जिनमें पढ़ी पुस्तकों की विवेचना भी शामिल थी। शिक्षकों को अपनी विचार प्रक्रिया को समृद्ध बनाने तथा ज्ञान को परस्पर बांटने के लिए सेमिनार, परिचर्चा, बहस आदि के अनेक अवसर दिए जाते हैं। यह सब इसलिए जरूरी था कि शिक्षक न केवल चिंतन की आदत डालें, बल्कि अपने ज्ञान की सीमाओं का विकास भी कर सके। शुरुआत में प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष ही रखी गई थी, लेकिन बाद में डेविड ने यह महसूस किया कि इस दर्शन की समझ सभी पुस्तकों के आलोचनात्मक अध्ययन तथा शिक्षण में पूर्ण आत्मविश्वास व दक्षता अर्जित करने के लिए कम से कम 2 साल का समय दिया जाना चाहिए। डेविड का मानना था कि कविता जीवन के लिए अनिवार्य है, इसलिए अंतर्दृष्टि पैनी होती है। डेविड का मानना था कि कविता जीवन के लिए अनिवार्य है, इससे अंतर्दृष्टि पैनी होती है तथा यह संवेदना का विकास करती है। शिक्षा के सिद्धांतों के अनुसार डेविड हर उस विषय पर बच्चों से चर्चा करते जिसे वो मूल्यवान मानते। सप्ताह में 2-3 बार अंग्रेजी की कविताएं सुनाते, कभी खुद की लिखी हुई भी। जरूरत पड़ने पर वे मुहावरों की छवियों का भी खुलासा करते। धीरे धीरे बच्चे स्वयं डेविड का की निजी लाइब्रेरी से कविताएं चुनकर पढ़ने लगे। बात के समय में अधिकांश बच्चे स्वयं भी अंग्रेजी में कविताएं लिखने लगे। ज्यादातर बच्चों की कविताएं मुक्त ही होती थी। जब बच्चे अपनी रुचि के विषयों पर तेलुगु में भी कविताएं करने लगे तो डेविड को विश्वास होने लगा कि उनका लगाया पौधा अब फलने लगा है। जो बच्चे सेकेंडरी के स्तर पर पहुंचे वे आंध्र प्रदेश की सेकेंडरी परीक्षा में बैठे। जिन छात्रों ने मान्यता प्राप्त स्कूलों में अध्ययन न किया हो वे प्राइवेट छात्र के रूप में यह परीक्षा दे सकते थे। नीलबाग को परीक्षा बोर्ड से मान्यता नहीं मिली थी। परीक्षा के लिए बच्चों ने अंग्रेजी, इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय चुने, जिन्हें पढ़ने में उन्होंने नीलबाग के शिक्षकों की सहायता ली। इस दौरान भी बच्चों से कम अपना 1/3 समय गैर परीक्षा गतिविधियों में बिताने की अपेक्षा की जाती थी। संस्कृत डेविड का प्रिय विषय था और वे स्कूल में बच्चों को संस्कृत सिखाना जरूरी मानते थे। बच्चे अक्सर संस्कृत में संवाद, कविताएं तथा लघु नाटिकाएं पढ़ने का प्रयास करते थे। रंगमंच से जुड़ी गतिविधियां भी पाठ्यक्रम का हिस्सा थी। साल में 1 या 2 बार बच्चे शेक्सपियर के किसी नाटक के किसी एक दृश्य का मंचन करते। नाटक की वेशभूषा तथा अन्य तमाम सामग्री बच्चे खुद ही तैयार करते। मंच पर हाथों से टॉर्च के द्वारा प्रकाश व्यवस्था की जाती, जिसका संचालन बच्चे आसपास के पेड़ों पर बैठकर करते। डेविड की पुरानी ऑस्टिन कार की हेडलाइट भी कई बार मंच को प्रकाशित करने के काम आती। इस सारे काम में सभी को बहुत लुफ्त आता। वे सभी पूरी मुस्तैदी के साथ एक अनुशासित टीम की तरह वेशभूषा तैयार करते, साज सज्जा की व्यवस्था करते तथा अपनी भूमिका का निर्वाह करने में अभिनेताओं की मदद करते। कई बार बच्चे बेंगलोर तथा मद्रास में ब्रिटिश काउंसिल अथवा डेविड के मित्रों के घरों में भी नाटक का प्रदर्शन करने जाते। बच्चों को गृह कार्य दिया जाता, लेकिन उसे पूरा करने के लिए निर्धारित समय के मामले में पर्याप्त लचीलापन था। अधिकांश बच्चे अपने माता पिता के साथ एक एक झोपड़ी में रहते, जहां उन्हें गृह कार्य के लिए पर्याप्त जगह तथा समय मिलना संभव ही नहीं था। इसलिए शाम के समय बच्चे स्कूल आ जाते और यहाँ के कमरों में किसी बड़े व्यक्ति की सहायता के बगैर अपने होमवर्क को पूरा करते। रात 9:30 बजे के बाद डेविड वहाँ आते और बच्चों के साथ चलकर उन्हें उनके घरों तक छोड़ आते। नीलबाग के बारे में ऐसी और बहुत सारी जानकारियाँ दी जा सकती हैं। उनका सिलसिला चलता ही रह सकता है, पर अब हमें इसकी केंद्रीय विषय वस्तु को देखना चाहिए। कोई भी शिक्षक जिस बात को सबसे मूल्यवान मानता है उसे ही वह सबसे अच्छे ढंग से सिखा सकता है। शिक्षण केवल निर्देश देना नहीं है, यह किसी मूल्यवान चीज को सीखने वाले के साथ बांटना है और शिक्षक का बच्चे के प्रति स्नेह पूर्ण व्यवहार यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब बच्चे को मेधावी, इच्छुक और उत्साहित माना जाता है तो वे इन अपेक्षाओं को भी पूरा करते हैं। प्रत्येक बच्चे की अपनी प्रतिभा, क्षमता अथवा कमजोरी हो सकती है। एक अच्छी प्रणाली किसी भी बच्चे को अपनी रुचियों एवं क्षमताओं के श्रेष्ठतम विकास में मददगार होती है। शिक्षक को अपने विद्यार्थी की सीखने की क्षमता में पूरा विश्वास लेकर चलना होता है और तब प्रत्येक बच्चा अपनी योग्यता के अनुरूप स्वयं अपनी गति से चीज़ों को सीखता है। और ऐसे करिश्माई शिक्षक जो संवेदनशील मनुष्य तथा उत्कृष्ट कलाकार भी हो, उनकी मौजूदगी में एक बच्चे के व्यक्तित्व को असीम विस्तार मिल जाता है, एकदम सीमाहीन। स्कूली शिक्षा एक नई दृष्टि, डेविड ऑसबरा के साथ रोजलिंड विल्सन की बातचीत। इस साक्षात्कार के प्रकाशन के समय इंडिया इंटरनेशनल सेंटर क्वार्टरली खंड 10 अंक 1 1983 पत्रिका के संपादक की एक टिप्पणी छपी थी। बच्चों की पुस्तकों के लेखक के रूप में डेविड ऑसबरा का नाम सुपरिचित है। भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित उनकी पुस्तकें गणित से लेकर पर्यावरण तक तमाम विषयों से संबंधित हैं। डेविड के स्कूल नीलबाग में इस समय 2 साल से 21 साल की उम्र के 27 छात्र हैं। सामान्य रूप से प्रचलित क्लासरूम प्रणाली का यहाँ सहारा नहीं लिया जाता है, क्योंकि सभी छात्र यहाँ एक साथ बैठते हैं, इम्तिहान होते ही नहीं है। स्कूल में प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार चीज़ों को जानता और सीखता है। सीखना यहाँ शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके क्या नतीजे रहे? जब डेविड दिल्ली आए तब हम उनसे यह विशेष बातचीत आयोजित कर पाए। डेविड का इंटरव्यू लिया है बच्चों की मशहूर पत्रिका टारगेट की संपादिका रोजलिंड विल्सन ने। रोजलिंड, डेविड आप ब्रिटिश काउंसिल के अधिकारी रहे हैं, बाद में एक मान्य शिक्षक एवं लेखक के रूप में लंबे समय में भारत में रहे हैं। आपको नीलबाग स्कूल शुरू करने के लिए किस बात ने प्रेरित किया? डेविड, मुझे लगता है कि यह मेरी भारत की पहली यात्रा ही थी। मैं पहली बार दूसरे महायुद्ध के दौरान रॉयल एयरफोर्स के तहत भारत आया था। उन दिनों मेरी पोस्टिंग बांग्लादेश के चिटगांव में थी, जो उन दिनों भारत का ही एक हिस्सा था। उन दिनों मैं अपनी छुट्टी का कुछ समय चिटगांव के 20 मील दक्षिण में एक छोटे से टापूनुमा गाँव में बिताया करता, जिसमें धान के खेतों के बीच सिर्फ 2 परिवार रहते थे, एक हिंदू और एक मुसलमान। सड़कें थी सिर्फ जलमार्ग ही थे, सड़कें नहीं थी सिर्फ जलमार्ग ही थे। मैंने जब वो गांव का स्कूल देखा तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ, यही वो काम है जो मैं जीवन में करना चाहता हूँ, किसी गांव के स्कूल में पढ़ाना। और फिर युद्ध के बाद मैं इंग्लैंड लौट गया, वहाँ मैंने डिग्री ली और 1950 में मैं फिर भारत आ गया। और सच तो ये है कि शुरुआत मैंने दूसरे छोर से की। मैंने मैसूर में अंग्रेजी के प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाना शुरू किया, फिर कुछ सालों तक ऋषि वैली में जाकर पढ़ाया। 1959 में मैंने ब्रिटिश काउंसिल की नौकरी कर ली और 1972 में मैं अपना स्कूल शुरू करने के लिए उससे अलग हो गया। इस सारे समय में मैं किसी न किसी रूप से शिक्षण से जुड़ा रहा और यह मेरी किस्मती रही कि मुझे पूर्व प्राथमिक से लेकर बीए तक सभी स्तरों को पढ़ाने का अवसर मिला। रोजलिंड, आपके ये अनुभव क्या आपके स्कूल में प्रतिबिंबित हुए? डेविड, हाँ, मेरा विचार मूल रूप से एक ग्रामीण स्कूल का था, लेकिन इस पर सभी तरह के प्रभाव देखे जा सकते हैं, इवोन इलिच से लेकर एएस नील तक के। मैं एक ऐसा स्कूल चाहता था जो मौजूदा स्कूलों से एकदम हटकर हो। रोजलिन, क्या आपकी राय में मौजूदा स्कूल ठीक तरह से नहीं चल पा रहे हैं? हाँ, एक हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। रोजलिन, तो जब आपने नीलबाग शुरू किया आपको क्या लगता था इसकी कौन सी बातें बच्चों को आकर्षित करेंगी? सबसे पहले आपको वह बात ध्यान में रखनी होगी जो नील ने कही थी कि सभी स्कूल जेल होते हैं और बच्चे उनमें जाने को मजबूर होते हैं। तो मैं एक ऐसा स्कूल चाहता था जहां बच्चों को जाए या न जाए जैसे सवालों को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़े, जहाँ वे जाने न जाने, आने न आने का फैसला अपने मन से कर सके, इसके लिए विवश न किए जाए। मैं एक ऐसा स्कूल भी चाहता था जिसमें सजा नाम की कोई चीज न हो। रोजलिन, यह तो एएस नील जैसी ही बात लगती है। हाँ, हालांकि बहुत सारे मुद्दों पर मेरी एएस नील से जबरदस्त असहमति भी है। जाहिर है जहां आप कोई सजा नहीं चाहते हैं वहां पर आप कोई नियम भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप कोई नियम लागू करना चाहेंगे उन पर अमल कराने के लिए आपको अंत में किसी न किसी किस्म का दबाव भी डालना होगा। और आखिरकार आप कहेंगे कि यदि आप हमारी जीवन शैली में स्वयं को नहीं डाल सकते तो मुझे अफसोस है आप हमारे साथ नहीं रह सकते। इसके बाद मैंने पाया कि सभी स्कूलों का पाठ्यक्रम बहुत दोषपूर्ण है। बच्चे जब अपनी रचनात्मक ऊर्जा के चरम पर होते हैं, 12-13 साल की उस उम्र में परीक्षा के दबाव में उन्हें रचनात्मकता के तमाम रास्तों को बंद करना पड़ता है, क्योंकि परीक्षा को बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। और तब मैंने तय किया कि मैं परीक्षा का कोई दबाव नहीं बनाऊंगा। आज स्कूल को चलते 10 साल हो गए हैं, हमने कभी कोई परीक्षा नहीं ली है। मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों के स्कूल छोड़ने या फेल होने का एक प्रमुख कारण कक्षाओं का विभाजन है, इसलिए हमने पहली दूसरी अलग अलग स्तर के क्लास बनाए ही नहीं। इसका फायदा यह है कि बच्चों को अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ने और विकसित होने का मौका मिलता है। बच्चे अपनी खुद की गति से आगे बढ़ते हैं। रोजलिन, तब तो आपको बच्चों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या बहुत अधिक रखनी पड़ती होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं 25 छात्रों को अकेला अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, लेकिन निश्चय ही अधिकांश गांव के स्कूलों की तुलना में हमारे यहाँ छात्र शिक्षक का अनुपात बहुत कम है। फिर ऐसी हालत में आपको यहाँ पढ़ाई का स्तर भी बेहतर होना चाहिए। डेविड, शिक्षा के बारे में मेरी अवधारणा बहुत अलग किस्म की है। एक शिक्षक का काम पढ़ाना नहीं बल्कि ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें प्रत्येक बच्चा अपने स्तर पर चीजों को सीख सके। जैसे लोग मुझसे कहते हैं, देखो दोस्त, अगर तुम राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो तुम विश्वविद्यालय में राजनीति कैसे पढ़ा सकते हो। लेकिन मेरा काम किसी को कुछ सिखाना या पढ़ाना नहीं है। आमतौर पर हम एक शिक्षक की कल्पना एक ऐसे व्यक्ति के रूप में करते हैं जो बहुत कुछ जानता है और उसे दूसरों तक ज्ञान पहुंचाने का काम करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि राजनीति विज्ञान में डिग्री प्राप्त एक व्यक्ति राजनीति विज्ञान पढ़ाता है, या साहित्य में MA करने वाला व्यक्ति साहित्य पढ़ाता है, और इतिहास का डिग्रीधारी शिक्षक इतिहास पढ़ाता है। पर मूल बात है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में शरीक होना, उन्हें पढ़ाना नहीं। रोजलिन, एक बार फिर आपके स्कूल की स्थापना की ओर लौटते हैं। आपने तय किया कि स्कूल में कोई नियम नहीं होगा, किसी को सजा नहीं दी जाएगी और बच्चे अपनी इच्छा से आने या जाने को स्वतंत्र होंगे। ऐसे में बच्चे स्कूल आए इसके लिए कोई बहुत प्रबल प्रेरणा या कारण होना चाहिए। आपके स्कूल में क्या सिखाया जाएगा और उसके लिए क्या तरीके या उपकरण काम में लाए जाएंगे, इसके बारे में आपको बहुत सोच विचार की जरूरत पड़ी होगी। डेविड, हाँ, इसके लिए बहुत प्रबल प्रेरणा की जरूरत थी। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा कि वह क्या है जो बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। मूल बात है बच्चों में सीखने की ललक पैदा होना, उसके बाद वे खुद ही सीखने पढ़ने लगेंगे। हमारे स्कूल में प्रतिस्पर्धा का कोई स्थान नहीं। हम अंक, ग्रेड या प्रमोशन नहीं देते। हमारे यहाँ सजा का प्रावधान नहीं है। बिल्ले और इनाम नहीं दिए जाते। इस सबसे स्पष्ट हो जाता है कि हमारे यहाँ बच्चों को प्रोत्साहित करने के भी एकदम नए तरीके अपनाए जाते हैं। मुझे लगता है जब बच्चे अपनी कोशिश में सफल होते हैं तो वही उनके लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन होता है। और मेरी प्रणाली में, जिसमें कोई स्तर, कक्षा या ग्रेड की व्यवस्था नहीं है, प्रत्येक बच्चा अपनी गति से सफलता प्राप्त कर सकता है। और चूंकि वह सफल होता है, यही बात उसे आगे लगातार सीखते जाने रहने की को प्रेरित करती है। अब अगर आपके सामने 35 बच्चों का समूह है तो और एक शिक्षक को उन्हें पढ़ाना है, तो उसे बस एक निश्चित गति बनाई रखनी होगी जो कक्षा के 60-70% बच्चों के हिसाब से ठीक हो। यह रफ्तार कुछ बच्चों के लिए बहुत तेज हो सकती है तो कुछ होशियार बच्चों को बहुत धीमी भी लग सकती है। ऐसे में दोनों छोर पर जो बच्चे हैं उनका मन उचटने लगता है। इस प्रकार धीमी गति से चलने वाले बच्चे कुछ भी सीख नहीं पाते हैं। वहीं पर तेज बच्चे हताश होने लगते हैं क्योंकि शिक्षक उन्हीं बातों को दोहरा रहा होता है जिन्हें वे पहले से ही जानते हैं। हमारी प्रणाली में एक कुशाग्र बच्चा चाहे तो 4 साल की सामग्री को 1 साल में ही पढ़ सकता है। हमारे यहाँ ऐसा ही एक बच्चा है जिसने अंग्रेजी की 4 साल की निर्धारित पुस्तकों को 1 ही साल में पढ़ लिया। वहीं कोई दूसरा बच्चा विभिन्न कारणों से किसी चीज को सीखने में कठिनाई अनुभव करता है तो वह 1 की बजाय 1.5 या 2 साल में या जितना समय वो चाहे उतना समय लगाकर उसे सीख सकता है। लेकिन धीमी रफ्तार पर सीखने के बावजूद सफलता उससे भी मिलती है। यह मतलब नहीं है कि कुछ बच्चे ज्यादा होशियार या तेज नहीं हो सकते, बेशक होते हैं। बेशक होते हैं रोज लेट, लेकिन आपको प्रोत्साहन का ऐसा कोई आधार दिखाई नहीं देता कि लोगों को व्यवहारिक शिक्षा का महत्व तो समझ में आए कि यह चीज उनके तुरंत फायदे की है और वे उसके प्रति उत्सुक हों। डेविड, बिल्कुल नहीं, बच्चों के साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब तक आप शिक्षित नहीं हो जाते आप उसके महत्व को भी नहीं जान पाते। किसी ग्रामीण को यह बताने का कोई मतलब नहीं कि शिक्षा बहुत जरूरी है, वह इसका महत्व सिर्फ इस तरह से समझेगा कि अगर मैं 10वीं तक पढ़ लिख लूँ तो मैं किसी सरकारी दफ्तर में चपरासी बन सकता हूँ। लेकिन यह तो एक तकनीकी बात हुई, शिक्षा का मतलब सिर्फ इतना ही तो नहीं। कोई भी अशिक्षित व्यक्ति शिक्षा के वास्तविक महत्व को जान नहीं सकता है। रोजलिन, यानी आप इसे ऐसे काम के रूप में देखते हैं जिसे करने में लुत्फ आए। डेविड, बिल्कुल, पहला चरण ही यह है कि बच्चों को आनंद आए, और वाकई में इससे बच्चों को मजा आता है। वे बहुत जिज्ञासु होते हैं, उन्हें खेल बहुत पसंद आते हैं, और वे खेलने के साथ साथ अन्य कामों में भी भरपूर आनंद लेते हैं। जब वे अपनी क्षमताओं को पहचान लेते हैं तो फिर वो नए नए कौशल हासिल करने की कोशिश में लग जाते हैं। रोजलिन, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बच्चों से शारीरिक श्रम करवाने के लिए कुछ तो प्रयास करने ही पड़े होंगे। आपका एक तयशुदा टाइम टेबल है। आपने कहीं ऐसा भी तो लिखा है कि बच्चों ने अपनी कक्षाओं का निर्माण खुद ही किया। हाँ, यह ठीक है कि हमारे यहाँ टाइम टेबल है जो ज़्यादा लचीला भी नहीं है, लेकिन बच्चे कक्षा में आने या न आने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे यहाँ शारीरिक श्रम वैसा नहीं कराया जाता जैसे गांधी जी की कल्पना थी शारीरिक श्रम की। बेशक बच्चों ने अपनी कक्षाओं का निर्माण किया है, परंतु यह भी उनकी शिक्षा का एक सामान्य हिस्सा था। हमारा पाठ्यक्रम बहुत व्यापक है। बच्चों की मातृभाषा तेलुगु है, इसके साथ दूसरी भाषा के तौर पर वे अंग्रेजी सीखते हैं। वे एक प्रादेशिक भाषा कन्नड़ भी सीखते हैं, हिंदी और अंग्रेजी भी सीखते हैं। इसके साथ साथ उनके पाठ्यक्रम में गणित, विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, कला, हस्तशिल्प, मिट्टी का काम और लकड़ी का काम भी शामिल है। रोजलिन, पाठ्यक्रम क्या हो ये आपने कैसे तय किया? डेविड, अपने विवेक के अनुसार। सभी पाठ्यक्रम बनाने वालों के विवेक की उपज होती है, इससे पाठ्यक्रम बनाने वालों का मनमानापन भी कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, हमारे स्कूल में दर्शन पढ़ाया जाता है, क्योंकि मेरे विचार में बच्चों के लिए दर्शन बेहद उपयोगी हो सकता है, लेकिन संभव है कि आप ऐसा न मानते हो और अन्य स्कूलों के पाठ्यक्रम में दर्शन को शामिल ही न किया गया हो, क्योंकि कुछ लोगों को वो जरूरी नहीं लगता हो। हम सौंदर्य शास्त्र भी पढ़ाते हैं, संगीत का रस लेना तथा तर्क वितर्क की तकनीक के भी सिखाते हैं। अब ये सारी चीज़ें मुझे बच्चों के लिए बेहद जरूरी जान पड़ती हैं, लेकिन आपको यह सब आम पाठ्यक्रमों में नहीं मिलेगा। इस तरह हम मिट्टी के बर्तन बनाना सीख सकते हैं। कभी कभी हमारा पॉटरी यानी मिट्टी विभाग देखकर कह सकते हैं, बहुत अच्छा, आप बच्चों को कुम्हार का काम भी सिखा रहे हैं ताकि वे बाद में इससे अपनी रोजी रोटी चला सके। मेरी इस तरह की कुछ भी मंशा नहीं है। मुझे लगता है कि काम के जरिए सीखना बहुत जरूरी है। आपने मूर्तिकार एरिक गिल के बारे में सुना होगा, उन्होंने शिक्षा पर काफ़ी लिखा है। एक बात जो उन्होंने कही वह यह कि हम बच्चों को चीज़ों के इस्तेमाल में कभी भी शिक्षित नहीं करते, हमेशा विचार, अभ्यास और खेल आदि चीज़ों पर, चीज़ों का इस्तेमाल कभी नहीं। मेरे विचार से बच्चों को यह सीखना चाहिए कि पदार्थ कैसे अपना अनुशासन इस्तेमाल करने वाले पर लगाता है। मेरे विचार से बच्चों को यह सीखना चाहिए कि पदार्थ कैसे अपना अनुशासन इस्तेमाल करने वालों पर लगाता है। यह उस वस्तु का अपना अनुशासन होता है जो किसी बड़े के द्वारा बताए जाने वाले अनुशासन से बिल्कुल भिन्न होता है। अगर मैं अंग्रेजी में कोई गलती करता हूँ तो आप मुझे टोक सकती हैं और मेरी गलती को दुरुस्त कर सकती हैं, लेकिन अगर मैं कुम्हार के चौक पर काम करते हुए गलती करूँगा तो मिट्टी खुद ही मुझे बता देगी कि देखो, तुम मुझे ठीक से काम में नहीं ले रहे हो। अगर मैं लकड़ी पर गलत तरीके से रंधा चलाने लगूंगा तो चिकनी होने के बजाय और खुरदरी हो जाएगी। इस तरह लकड़ी स्वयं बालक को अपने अनुशासन में ढाल लेगी। यह बहुत अद्भुत चीज़ है। इसके बाहर से थोपे किसी अनुशासन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु की अपनी प्रकृति होती है, अपना अनुशासन होता है। आपके विद्यार्थी जब स्कूल से निकलते धारा में शामिल होने की बात कहती है, हालांकि अभी तक पूरी तरह हमारे स्कूल से तैयार होकर कोई बच्चा नहीं निकला है। हमारे पास एक लड़का आया जिसने हाल ही में बीए किया है। वह गांव के उन लोगों में से था जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि वे पीयूसी की परीक्षा में पास नहीं हो पाया था। जब हमने उससे कहा कि ठीक है, हम परीक्षा को पास करवाने में तुम्हारी मदद करेंगे, हमारे यहाँ एक लड़का है जो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है, हम हर सप्ताह एक बातचीत का दौर रखते हैं, इसमें बच्चों से उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछते हैं, उनमें से अधिकांश ने अभी कुछ तय नहीं किया होता है। मुझे अक्सर इस बारे में आक्रामक सवालों का सामना करना पड़ता है कि हम बच्चों को बहुत ऊंचे बौद्धिक स्तर की शिक्षा दे रहे हैं और उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, मेरे यहाँ 12-13 साल के बच्चे शेक्सपियर का 7वां नाटक पढ़ रहे हैं, ये बहुत बहुत ऊंचा स्तर है। द्विभाषी स्कूल के लिहाज से यह कोई अंग्रेजी माध्यम स्कूल तो है नहीं, बच्चे शेक्सपियर के दीवाने हैं, उन्हें यह संसार की बहुत महान कृति लगती है। इन दिनों हम ओथेलो पढ़ रहे हैं, लोग मेरी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि तुम बच्चों को गांव से दूर कर रहे हो। मैं इस तरह की टिप्पणी करने वाले हमेशा शहरी लोग ही होते हैं। खैर, मैं कहता हूं कि मैं लोगों के साथ छल कपट के लिए तो यहां आया नहीं हूं, मेरे यहां होने का एकमात्र उद्देश्य उनकी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें बेहतरीन शिक्षा दे पाना है, जिससे उनकी तमाम ऊर्जा तथा संभावनाओं को विकसित होने का मौका मिले, वे सोच सकें, महसूस कर सकें, स्नेहपूर्ण संबंध बना सकें, चीज़ों को समझ सकें, कह सकें, खुद को अभिव्यक्त कर सकें, चीज़ों को उपयोग करना सीख सकें, पर्यावरण को समझ सकें, शोषण के मायने समझ सकें तथा बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें वे जान समझ सकें। इसके बाद वे क्या करते हैं उसमें मेरा कोई दखल नहीं। मैं उनसे नहीं कहूँगा कि उन्हें गाँव में रहकर दूसरों की मदद करनी चाहिए, अगर वे खुद ऐसा करना चाहते हैं तो वे शौक से करें, अगर वे किसी बड़े शहर में जाकर चित्रकार बनना चाहते हैं तो भी वो ठीक है, तो वो भी ठीक है, मैं उन्हें यह बताने के लिए नहीं हूँ कि वे क्या करें। रोजलिन, क्या ग्रामीण बच्चों के लिए एक अच्छा पाठ्यक्रम तैयार करने के पीछे आपका उद्देश्य यह है कि उन्हें अच्छा रोजगार मिल सके? डेविड, मेरे लिए ग्रामीण पाठ्यक्रम का कोई मतलब नहीं, यह सब बकवास है जिसे उन 5% शहरी पढ़े लिखे संभ्रांत लोगों ने फैलाया है कि जो देश की सत्ता पर काबिज है, जिनके शिक्षा प्रणाली पर नियंत्रण है, और मैं यहाँ तक भी कहूँगा कि ये लोग ही ग्रामीण आबादी को शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं। 3 महीने पहले दिल्ली से एक अध्ययन प्रकाशित किया गया था जिसके अनुसार देश भर में 65% बच्चे 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि ये संख्या लगातार बढ़ती ही जाएगी। आप देखेंगे कि शिक्षा का पाठ्यक्रम इन 5% शहरी संभ्रांत वर्ग को ध्यान में रखकर ही तैयार किया जाता है और सारे संसाधन भी इसी वर्ग को समर्पित होते हैं। हमारे ग्रामीण विद्यालयों में से 200 बच्चों पर एक शिक्षक नियुक्त होता है। कितना हास्यास्पद है कि हमारे स्थानीय हाई स्कूल में सेकेंडरी की परीक्षा का नतीजा मात्र 4% ही रहता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो बच्चे 10 साल तक प्रतिदिन 3 मील चलकर स्कूल आते रहे हैं वो अंत में फेल हो जाते हैं। रोजलिन, लेकिन आप हर गाँव में तो एक डेविड ऑसबर्ग के होने की कल्पना तो कर नहीं सकते, या कर सकते हैं? यहाँ तक कि जिस तरह की व्यवस्था आपने कायम की है उसको जारी रखने के लिए भी आपको असाधारण रूप से योग्य लोगों की जरूरत पड़ती होगी। डेविड, इस स्कूल के साथ साथ हम बच्चों के लिए 4 और स्कूल संचालित कर रहे हैं, वहीं मैं एक छोटा शिक्षण प्रशिक्षण स्कूल भी चला रहा हूँ, और जब कभी मुझे ऐसे प्रतिबद्ध युवा लोग मिलते हैं जो इस तरह का स्कूल शुरू करने में उत्सुकता रखते हों तो मैं उनके BA या MA कर लेने पर कम से कम BA की अपेक्षा तो मैं भी रखता हूँ उन्हें 2 साल का प्रशिक्षण देता हूं, जिसका उद्देश्य यह होता है कि वो कम से कम 10वीं तक के सभी विषय पढ़ाने की स्थिति में पहुंच जाएं, फिर वे अपना स्कूल शुरू करते हैं। फिलहाल हमारे ऐसे 4 स्कूल चल रहे हैं सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, और प्रत्येक में 15 से 20 तक बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे प्रशिक्षित लोगों द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल भी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यह सब सीखा और सिखाया जा सकता है। रोजलिन, बेशक मोबाइल क्रेश द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को देखने का मुझे कुछ अनुभव है, वहाँ कम पढ़े लिखे लोगों का चयन कर लिया जाता है और फिर उन्हें सघन प्रशिक्षण दिया जाता है। इस सब पर काम में और निगरानी रखने में उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। डेविड, यह इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ ऐसे लोगों को लिया जा रहा है जिन्हें अशिक्षित कहा जा सकता है, क्योंकि उन्हें अपने कार्यक्षेत्र के आधारभूत दर्शन की भी जानकारी नहीं है, इसलिए ही उन पर लगातार नज़र रखने की भी जरूरत पड़ती है। वे सिर्फ तकनीक को सीख लेते हैं और फिर चाहे वो उपयुक्त हो या नहीं, वे इसमें फर्क करने की कोशिश भी नहीं करते और उसे काम में लेते चले जाते हैं। वे उसके मूल विचार तक तो पहुंच ही नहीं पाते, बस उसकी तकनीक में ही उलझे रहते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि उन्हें सिर्फ तकनीक मिली है, दर्शन नहीं। रोजलिन, तो फिर यह मानिए आपको इस तरह का प्रशिक्षण देने के लिए एक विशेष किस्म की प्रतिभा से संपन्न लोगों की जरूरत रहती है। डेविड, बिल्कुल ठीक, इसलिए न्यूनतम शिक्षा जरूरी है, कम से कम बीए। ऐसा नहीं है कि बीए करने वालों को शिक्षित कहा जा सकता है, तब तक हम उन्हें एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराते हैं जिसमें वे ये जान सके कि कैसे पढ़ाया जाए। हमारा लक्ष्य उन्हें यह सिखाना है कि कैसे सिखाया जाए। इसके लिए उनके सामने एक स्कूल होना चाहिए जहां वे स्वयं भी पढ़ा सके। बिना स्कूल के टीचर ट्रेनिंग का विचार ही एक कोरा मजाक है। यह कुछ उस तरह की बात होगी जैसे एक बच्चे को बिना कुम्हार के चाक के मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाने की कोशिश की जाए, लेकिन हमारे देश के सभी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बिना स्कूल के ही चलते हैं। ऐसे प्रशिक्षण संस्थानों की सफलता पर हमेशा शंका का साया मंडराता है। अगर आप टीचरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसके लिए आपको बच्चों की तो जरूरत होगी ही। मेरे स्कूल में टीचर ट्रेनी लगभग 800 घंटे पढ़ाने का अनुभव प्राप्त करते हैं। जब ऐसा होता है तब आपको वास्तव में कुछ अच्छे परिणाम मिलते हैं। वे कम से कम शिक्षा कक्षा को नियंत्रण में रखना सीख जाते हैं और बच्चों में रुचि पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा वे कार्यशाला में जाते हैं, पढ़ने के लिए उनके पास एक बेहतर पुस्तकालय है। यहाँ कार्यशाला भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश भारतीय युवाओं को हस्त कौशल के कार्यों का अभ्यास नहीं होता है। वे बढ़ईगिरी के बारे में न्यूनतम जानकारी भी नहीं रखते कि लकड़ी को कैसे काटा या जोड़ा जाता है। इसी तरह के अन्य कामों के बारे में भी अधिकांश लड़कियों को तो हाथ के औजार उठाने का अनुभव भी नहीं होता। वे चित्र खूब बना लेती हैं और खूब पढ़ती हैं। प्रत्येक सप्ताह मैं उन्हें ऐसे 4 काम सौंपता हूँ जिनकी उन्होंने पर्याप्त सैद्धांतिक जानकारी हासिल की होती है। सप्ताह में 2 सेमिनार होते हैं जिनमें हम शिक्षा के दर्शन पर चर्चा करते हैं या पढ़ने के दौरान उन्हें जो दिक्कतें आती हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सामान्य मनोविज्ञान, शिक्षा का मनोविज्ञान तथा शिक्षा का दर्शन भी उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। रोजलिन, मुझे लगता है कि आप मसले को एक शिक्षा योजना बनाने वाले की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वे समाज किसकी जरूरत है इसके विश्लेषण से शुरू करते हैं और फिर शिक्षा तंत्र को उन जरूरतों के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर देश को ज्यादा क्लर्क चाहिए तो वे ज्यादा क्लर्क पैदा करेंगे, अगर इंजीनियर चाहिए तो इंजीनियर, और इस तरह सिलसिला चलता रहता है। डेविड, सही है, हम पाते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा में योजना बनाने वालों की कोई कमी नहीं है। दुख इस बात का है कि भारत में कितने ही सालों से शिक्षित क्लर्क बन रहे हैं और आज भी शिक्षा के निर्माता इसी तरह के लोगों को संचालित कर रहे हैं। अगर आपको ज्यादा वैज्ञानिक चाहिए, आप ज्यादा पैसा दीजिए और देखिए कि कितने ही लोग वैज्ञानिक बनने के इच्छुक होंगे। रोजलिन, क्या लोक शिक्षा का सवाल ही लोगों को धोखा देना जैसा नहीं है? डेविड, आज के समय हम 95% आबादी के साथ यही छल कर रहे हैं। इसका अहम कारण तो यही है कि हमारा पाठ्यक्रम 5% संभ्रांत वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, उनके बच्चों को ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए। इसकी सारी योजना ही उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो विश्वविद्यालय तक जाते हैं। आप किसी साधारण स्कूल का विज्ञान का पाठ्यक्रम उठाकर देखिए, यह उन अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है जो विश्वविद्यालय जाने वाले छात्रों से की जाती है। किसी औसत ग्रामीण शिक्षक के लिए उसे पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है, और यही स्थिति ग्रामीण बच्चों की भी है। इसलिए वो पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं, जो कि बहुत सुविधाजनक भी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसी व्यवस्था में वे लगातार हमारे साथ साथ चलते रहें। रोजलिन, लोक शिक्षा की आप ऐसी परिकल्पना कैसे कर सकते हैं कि पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले ऐसा न कर पाए? आप अपने ही स्कूल को लें, इसे विशेष प्रतिभा संपन्न लोग संचालित करते हैं। ऐसा तो नहीं लगता कि जिस बड़े पैमाने पर इसकी जरूरत है उस पर यह प्रणाली व्यवहारिक साबित हो पाएगी? डेविड, नहीं, हमारा स्कूल व्यवहारिक है। मैंने हाल ही में अपने एक मित्र की पत्रिका के लिए लेख लिखा है जिसमें इस बात को बहुत साफ साफ रेखांकित किया गया है कि जब तक शिक्षा नीति बनाने वाले इन सारी समस्याओं पर ठीक ढंग से सोचने नहीं लगेंगे तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है। वहाँ एक तरह का दोहरा सोच देखने में आता है। जो लोग ऊंचे ओहदों पर बैठते हैं वो सोचते हैं कि बहुत कुछ हो रहा है, परंतु वास्तव में वो हो ही नहीं रहा। वे सोचते हैं कि पाठ्यक्रम बहुत अच्छा है, पर उसे ठीक से व्यवहार में लागू नहीं किया जा रहा है। अगर आप हमारे स्थानीय कॉलेज में जाएंगी जो कि 15 मील की दूरी पर है, आप देखेंगे कि कुछ लोगों ने वैकल्पिक विषय अंग्रेजी लिया है। उनके पाठ्यक्रम में कुछ पुस्तकें हैं, मान लीजिए रिचर्ड थर्ड या फिर टेल ऑफ टू सिटीज हैं। कोई विद्यार्थी इन पुस्तकों को नहीं पढ़ेगा, पढ़ना तो दूर, वे उन्हें खरीद कर भी नहीं ला पाएंगे। वे उन पुस्तकों के बारे में कुछ निबंध याद कर लेंगे और परीक्षा में वही लिख आएंगे। जो लोग पाठ्यक्रम बनाते हैं, परीक्षा लेते हैं और जो पढ़ाते हैं, वे सभी खुश हैं कि छात्र साहित्य पढ़ रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ हो ही नहीं पा रहा है, और वो हंसते हैं। रोजडिन, आपकी राय में शिक्षा की योजना बनाने वालों को क्या करना चाहिए? डेविड, जाहिर तौर पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि की जानी चाहिए। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग 10वीं की परीक्षा में फेल होते हैं। अब इस स्थिति से बचने का एक तरीका तो यह हो सकता है कि एक ऐसी नीति निर्धारण की जाए जिसके तहत विद्यार्थी विभिन्न स्तरों पर स्वेच्छा से कितने ही कम ज्यादा विषय लेने के लिए स्वतंत्र हों। आप चाहें तो प्रारंभिक गणित ले या फिर एडवांस गणित, इन विषयों में ग्रेड दिए जा सकते हैं और एक बच्चा जब विद्यालय स्तर की शिक्षा पूरी करे उसके बाद चाहे तो वह 3 विषय ले या 5 अथवा 2। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई छात्र विश्वविद्यालय स्तर पर भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित विषय पढ़ना चाहता है तो सेकेंडरी स्तर पर एडवांस गणित, भौतिकी और रसायन विषय ले सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसी कुछ महत्वाकांक्षा न हो और वो शायद बहुत अधिक प्रभावशाली भी न हो, प्रतिभाशाली भी न हो, तो वो प्रारंभिक अंग्रेजी, प्रारंभिक तेलुगु, प्रारंभिक गणित और प्रारंभिक पर्यावरण विज्ञान जैसे विषय चुन सकता है। ऐसे में उसे 4C ग्रेड मिल सकते हैं। अब यदि अगर सरकार को चपरासियों की जरूरत है तो उसकी वांछित योग्यता 4C ग्रेड हो सकती है। किसी काम के लिए 4B ग्रेड अथवा यूनिवर्सिटी को किसी कार्य के लिए 3 या 5 या 10 A ग्रेड वालों की जरूरत हो सकती है। इसका अर्थ हुआ कि सब पास होंगे लेकिन अलग अलग स्तर पर। ऐसे में किसी को नियुक्ति देते समय आपको यह नहीं पूछना होगा कि क्या तुमने 10वीं की परीक्षा पास की है, बल्कि आप पूछेंगे कि तुमने कौन सा ग्रेड पाया है, और प्रत्याशी बताएगा कि मैं लिख पढ़ सकता हूं और मुझे तेलुगु और गणित में बी ग्रेड मिले हैं, और आपका जवाब होगा बहुत अच्छा, अब तुम हमारे संस्थान में एक क्लर्क जैसे काम कर सकते हो। अभी सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए विज्ञापन निकालती है कि वह 10वीं कक्षा पास हो, क्योंकि उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो लिख पढ़ सके। अब आपको पढ़ने की योग्यता वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन ईश्वर के लिए आप उनसे विज्ञान जानने की इच्छा न रखें। मेरी पोती हेस्टिंग्स तकनीकी कॉलेज में जाना चाहती है और इसके लिए वांछित योग्यता 4C ग्रेड है। अब आप देखिए, 4C ग्रेड का मतलब हुआ 4 विषयों में सफलता, किन्हीं भी 4 विषयों में। अब यदि वो विश्वविद्यालय में जाना चाहती तो उससे और ऊंचे ग्रेडों की मांग होती, और वो भी विशेष विषयों में। लेकिन हमारे यहाँ प्रत्येक बच्चे को 10वीं के सभी विषयों में एक साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है, और यह सभी विषय बहुत ऊंचे स्तर के हैं क्योंकि इनकी रूपरेखा PUC स्तर के लिए तैयार की गई है। PUC का अपना स्तर इसलिए ऊंचा है क्योंकि वह विश्वविद्यालय स्तर को ध्यान में रखकर चलता है। यही कारण है कि बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। रोजलिन, मुझे कुछ ऐसी जानकारी है कि आपने गांव में अपने स्कूल के अलावा एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी चलाया है। डेविड, नहीं, इस तरह का तो कुछ नहीं। एक समय हमने ऐसी कोशिश की थी कि कुछ बच्चों के माँ बाप भी शिक्षा हासिल करने के लिए आए, लेकिन अनेक कारणों से यह संभव नहीं हो पाया। बहुत से माता पिता ने आना छोड़ दिया क्योंकि उन्हें यह बेमेल लगता था। हमारे लिए भी यह विकट स्थिति थी कि कैसे एक ठीक समय चुने जब सारे लोग काम छोड़कर यहाँ आए। अंत में हमने इस इरादे को ही छोड़ दिया, लेकिन यह तो एक छोटी सी शुरुआत मात्र थी। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जैसी कोई बात इसमें नहीं रही। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा से जुड़े बहुत से लोगों के अक्सर मेरी मुलाकात होती है और मैं उनसे पूछा करता हूँ कि वे क्या और क्यों कर रहे हैं, और मैं इस काम के पीछे का विचार क्या है। मुझे मुश्किल से कोई ठीक ठाक जवाब मिल पाता है। वे कहते हैं कि हम गाँव में जाकर प्रौढ़ लोगों को पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ना उनके लिए अच्छा है। रोजलिन, शायद उन्हें लगता हो कि इससे उन्हें अपने हालात पर पकड़ बनाने में थोड़ी और सहायता मिल जाएगी। गैलब्रेथ का भी तो यही मानना था। डेविड, मेरे विचार में सिर्फ पढ़ने की क्षमता अर्जित कर लेने का कोई महत्व तो नहीं है, महत्वपूर्ण है शिक्षित होना। प्रौढ़ शिक्षा का महत्व तो तभी है। शिक्षा की क्या दशा है इस लिहाज से देखे तो यह विकट समस्या है, यानी कौन, किसे, कहाँ और कैसे पढ़ाने जाता है, यह आप अच्छी तरह जानती हैं, समझती हैं। शिक्षा एक लंबे समय तक चलने वाला काम है, खासकर ग्रामीण प्रौढ़ों के लिए। रोजलिन, दिल्ली में एक खुला विश्वविद्यालय शुरू किया गया है, यह बीच में पढ़ाई छोड़ गए लोगों के लिए बनाया गया है। डेविड, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बड़ी उम्र के लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, यह एक बात है। दूसरी बात है जब उन्हें शिक्षित किया जाएगा तो उसमें साक्षरता भी निहित होगी। ऐसे में मुझसे पूछा जा सकता है कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। जनसंचार के दो प्रमुख माध्यम हैं, अखबार और रेडियो। तब हम फिर उसी संभ्रांता के चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि एक औसत ग्रामीण व्यक्ति रेडियो पर समाचार सुनकर भी समझ नहीं सकता, पढ़ लेता तो भी नहीं समझ पाता, वो अखबार को भी नहीं समझ सकता। अगर वे कन्नड़, तेलुगु या हिंदी में भी समाचार सुने तो वे समझ नहीं पाएंगे। हमारे देश में जिनके पास रेडियो होंगे वे सभी फिल्मी गाने सुनते हैं, वे समाचार सुनते ही नहीं क्योंकि वे उन्हें समझ ही नहीं सकते। यही स्थिति समाचार पत्रों की है। अगर मैं तेलुगु का एक समाचार भी पढ़कर सुनाऊं तो मेरी बावर्चीन उसका एक शब्द भी समझ नहीं सकती। रोजलिन, क्या आपको लगता है आपके बच्चे अपने आसपास के माहौल के प्रति ज्यादा जागरूक हैं और वे इसमें परिवर्तन लाने के लिए अपनी भूमिका के बारे में सोच सकते हैं? डेविड, बेशक, क्योंकि वे शोषणकारी व्यवस्था के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान रहे हैं। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि सरकार घर निर्माण करने के लिए कुछ कर्ज देती है, लेकिन ग्रामीण को उस कर्ज का 20% तक हिस्सा उन लोगों को सौंप देना पड़ता है जो इन कागजातों पर दस्तखत करते हैं। 1,000 रुपए के कर्ज में 200 रुपए यूं ही निकल जाते हैं। हम जानते हैं कि ऐसी बातें कितनी आम हो गई है, लेकिन बच्चे इनके बारे में जागरूक हो रहे हैं। पुरानी पीढ़ी के ग्रामीणों के सोचने समझने पर धर्म बहुत हावी रहता था, नई पीढ़ी इसके असर से मुक्त हो रही है। रोजलिन, क्या इन मामलों में बच्चों और उनके माता पिता के बीच परेशानियां भी पैदा हुई हैं? वे तो होनी ही थी। जैसे ही आप एक बच्चे को शिक्षित करना शुरू करते हैं, वो गांव के माहौल से तथा अपने उन माता पिता से भी दूर होने लगता है जिनके लिए गाँव ही पूरी दुनिया है। वही एक बच्चे का संस्कार अतीत में मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा तो वर्तमान में अमेरिका, ग्रीनलैंड और तमाम दुनिया तक विस्तार पाने लगता है। उसकी दुनिया उसके माता पिता की दुनिया से बहुत अलग हो जाती है, क्योंकि बच्चे धर्म, लिंग, शोषण, राजनीति तथा तमाम चीजों पर स्कूल में बातचीत करने लगते हैं तो वे गांव में प्रचलित अनेक धारणाओं तथा धार्मिक मान्यताओं आदि पर संदेह करने लगते हैं। इसलिए बच्चों और उनके माता पिता के बीच विवाद की स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। रोजलिन, क्या उनमें से किसी ने बच्चों को विद्यालय आने से रोका भी है? डेविड, नहीं, अब तक तो किसी ने नहीं। और जितने ज्यादा समय वे अपने बच्चों को मेरे साथ रहने देंगे, उनके लिए बच्चों को कुछ भी करने से रोकना उतना ही अधिक मुश्किल होता चला जाएगा। लड़कियां विवाह को टालने में सफलता पा रही हैं। यहाँ कुछ 18-19 साल की लड़कियां हैं जिनकी 3 साल पहले ही शादी हो गई थी, लेकिन उन्होंने स्नातक होना तय कर रखा है। उन्होंने अपने लिए इतनी सफलता तो हासिल कर ही ली है क्योंकि बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। किस तरह की बदल आ रही है, आप इस बात को एक उदाहरण से समझ सकती हैं। जब मैंने स्कूल शुरू किया था तब माँ बाप हर दिन अपने बच्चों को पीटा करते थे। अब केवल एक ऐसा पिता है जो बच्चों को पीटता है, लेकिन वह भी सिर्फ तब जब वह बहुत नशे में होता है। यह परिवर्तन का एक ही प्रमाण है। इस बारे में राय अलग अलग हो सकती है कि यह ठीक है अथवा नहीं, लेकिन परिवर्तन तो हो ही रहे हैं। किसी औसत 15 साल के लड़के की तुलना में परिवार में इन बच्चों की बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। माता पिता अब उनसे समझदारी पूर्ण सलाह की अपेक्षा करने लगे हैं और लड़के कोशिश करते हैं कि उनके माता पिता बचत कर सके, शराब कम पिए, वे जमीन की और गांव की समस्याओं पर ध्यान दे आदि। रोजलिन, शिक्षा के बारे में एक बात यह भी कही जा रही है कि जब तक इसके साथ भौतिक खुशहाली की उम्मीद न जुड़ी हो तब तक लोग स्कूल जाना ही नहीं चाहते। क्या आपको अपने बच्चों के संदर्भ में यह ठीक लगता है? डेविड, यह मैं मानता हूं कि कुछ मौके ऐसे आए जब मुझे भी कुछ माता पिता को, जबकि वे अपने बच्चों को बकरियां चराने भेजना चाहते थे, इस तरह की लालच देने पड़े कि यदि आपका बच्चा स्कूल जाएगा तो उसे अच्छी नौकरी मिल पाएगी और तब आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस तरह के कुछ छोटे प्रलोभन तो मुझे भी देने पड़े, मैं मानता हूं। मुझे लगता है कि चूंकि वे स्वयं अशिक्षित हैं, उन्हें लगता है कि शिक्षा मात्र एक बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने का माध्यम भर हो सकती है। रोजलिन, लेकिन क्या उन्हें एक बेहतर जीवन की संभावना दिखने लगी है? क्या बच्चे इस तरह से सोचने भी लगे हैं? डेविड, बच्चों को संभावना दिखती है। मेरा ख्याल है आपका सवाल माता पिता के बारे में था। यह बात तो उनकी तमाम गतिविधियों में झलकने लगी है। कला की किसी भी विधा को ले लें, उसके बारे में उनके माता पिता ने कभी सुना ही न होगा। या शेक्सपियर, या लकड़ी, या मिट्टी के साथ उनका काम करना, नाटक तथा विभिन्न विचारों पर चर्चा करना, नए नए बौद्धिक अनुभव प्राप्त करना, मुझे लगता है कि यह सब उन्हें पर्याप्त रोमांचक लगता है। रोजलिन, आप शुरुआत से ही भाषाओं को जानने और पढ़ने पर जोर देते रहे हैं। डेविड, हाँ, मेरी राय में संवाद शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। एक बच्चे को आप जब पढ़ना सिखा देते हैं, चीज़ों को कैसे जानना चाहिए ये सिखा देते हैं, तो आपका काम पूरा हो जाता है। अब तीसरा काम बचता है, उसे अधिक से अधिक जानने के लिए उत्साहित करना। असल चीज़ यही है, कोई भी वयस्क यदि पढ़ना चाहता है तथा और अधिक पढ़ने सीखने की ललक है उसमें, तो वह जो चाहे सीख सकता है। रोजलिन, क्या इसलिए आप उन्हें अंग्रेजी सिखाते हैं? डेविड, हाँ, कुछ हद तक। ज़्यादातर मातृभाषा माध्यम वाले स्कूल अंग्रेजी पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे कुछ खास सीख नहीं पाते, क्योंकि शायद सप्ताह में अंग्रेजी की केवल एक ही कक्षा होती है। अंग्रेजी में भूगोल, इतिहास, जीव विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी भी विषय की सैकड़ों पुस्तकें मिल जाएंगी, लेकिन तेलुगू व कन्नड़ में वे पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो सकती। इसलिए जो बच्चा आसानी से अंग्रेजी पढ़ नहीं सकता, वह कम से कम मेरे विचार से तो बहुत व्यापक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मुझे लगा कि उन्हें अंग्रेजी जाननी ही चाहिए। दूसरी तरफ, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में किसी भारतीय भाषा में बच्चों की सामर्थ्य विकसित नहीं की जाती, इसलिए ये बच्चे भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा से कट जाते हैं, लेकिन वे पाश्चात्य संस्कृति को भी अपना नहीं पाते हैं। और वैसे हास्यास्पद किस्म की संस्कृति इनेड ब्राइटन के उपन्यासों, पॉप संगीत आदि की इमेज में ढलते जाने के सिवा कुछ नहीं कर पाते। संस्कृतियों के आदान प्रदान में भाषा की बड़ी अहम भूमिका होती है। जब तक बच्चे किसी भारतीय भाषा को नहीं सीखेंगे, तब तक वे भारतीय संस्कृति को समझ भी नहीं सकते। रोजलिन, अंग्रेजी की आपकी पुस्तकें भी क्या आपको एक खास साचे ढांचे जैसी नहीं दिखती? इनके लिए बाजार को भी ध्यान में रखना पड़ता है, वरना न कोई उन्हें पढ़ेगा और न ही वे स्कूलों में लागू होंगी। अगर किसी पुस्तक को कोई स्कूल लागू नहीं करता, तो प्रकाशक उसे बाजार से बाहर निकाल देते हैं। मेरी पुस्तकें भी एक तरह का समझौता तो है। आप वैसी पुस्तकें नहीं लिख सकते जैसा आप लिखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे में कोई उन्हें खरीदेगा ही नहीं। एक बार मैंने अपनी इच्छा के अनुसार पुस्तकें लिखी, विज्ञान की पुस्तकें, लेकिन उनकी बाजार में मांग नहीं है। मुझे लगता है इसका कारण यह है कि वे विज्ञान की सामान्य पुस्तकों से बहुत भिन्न है। रोजलिन, कैसे? डेविड, जैसे कि उनमें कई प्रश्न खुले छोड़ दिए गए थे। आप जानती ही हैं कि साधारण विज्ञान की पुस्तकों में एक तरफ मेंढक का चित्र बना होगा और दूसरी तरफ बताया होगा कि मेंढक की चार टांगें होती हैं, एक जीभ होती है और वो कीट पतंगों को खाता है, और पन्ने के पिछले भाग पर सवाल होंगे, एक मेंढक की कितनी टांगें होती हैं। अब बच्चा खाली स्थान को भरकर खुश होगा कि जैसे उसने कोई बड़ा तीर मार लिया हो, और वो अगले पन्ने की ओर बढ़ जाएगा। मेरी पुस्तकें इनसे भिन्न हैं। उनमें बच्चों से चीज़ें तलाश कर उनका मुआयना करने और फिर जो कुछ उन्होंने देखा है उसे दर्ज कराने को कहा जाता है। विज्ञान में बहुत सारे पहलू होते हैं और उनमें बहुत सारी विविधता की गुंजाइश होती है। इन दिनों शिक्षा में सही उत्तर बताने को बहुत बड़ी बात मान लिया गया है। मेरी पुस्तकें इस अर्थ में अलग हैं कि उनमें सवालों को खुला छोड़ दिया गया है और वे सही उत्तर से ज़्यादा महत्व खुली बहस को बढ़ावा देने को देती हैं। रोजलिन, पर इस तरह बातचीत और चर्चा के लिए तो बहुत होशियार लोगों की जरूरत होती होगी? नहीं डेविड, बच्चे बहुत होशियार होते हैं, आप इन पर बच्चों से बातचीत कर सकती हैं। रोजलिन, तब तो आपके यहाँ शिक्षकों को भी इस बारे में बहुत संवेदनशील होना चाहिए। डेविड, बिल्कुल, शिक्षक को संवेदनशील होना ही चाहिए। मेरे विचार से तो ये कुछ ऐसा ही कहना हुआ कि शिक्षक को भी शिक्षित होना चाहिए। वे शिक्षित नहीं है, इसलिए तो शिक्षा ठीक से नहीं हो पा रही। रोजलिन, तो क्या यही वजह नहीं है कि लोग मशीनों और वैसी ही अन्य चीज़ों की ओर मुड़ने लगे हैं? डेविड, दिलचस्प ख्याल है, पर सवाल सिर्फ शिक्षकों का नहीं है, विद्यार्थियों का है। खास तौर पर आज के दिन भारत में करीब 10 करोड़ विद्यार्थी हैं। रोजलिन, रेडियो के बारे में आपका क्या मत है? डेविड, असल बात तो यह है कि इन स्कूलों में या बच्चों के पास रेडियो है ही नहीं। एक बार मैं देश के बहुत बड़े नामी संस्थान में टीवी के महत्व पर आयोजित सेमिनार में गया था। मैंने टीवी के बारे में काफ़ी कड़ी टिप्पणियां की थी कि टीवी शिक्षा में कैसे एक अच्छे सहायक की भूमिका निभा सकता है, जबकि आपके पास एकमात्र टीवी स्टेशन दिल्ली में हो। हम यदि प्रत्येक दिन कक्षा को 1 घंटे का टीवी भी दें तब भी दिन के कम से कम 10 घंटे देने होंगे, ऐसे में बच्चे क्या करेंगे? यह ठीक है कि आप टीवी पर ध्रुवीय वृक्षों के और समुद्र के नीचे पानी के खूबसूरत दृश्य दिखा सकते हैं और इन्हें आप बहुत जबरदस्त कार्यक्रम मान सकते हैं, लेकिन आप उनसे कुछ सीख नहीं सकते क्योंकि यह सब पूरी तरह एक तरफा होता है, सीखना दो तरफा होता है। इसमें शिक्षार्थी की भागीदारी जरूरी होती है। टीवी एक तरफा माध्यम है और उसमें भागीदारी नहीं हो सकती, यही इसका खतरा है। आपको लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं लेकिन वास्तव में आप सीख कुछ भी नहीं रहे होते। रोजलिन, डेविड, मुझे लगता है कि पर्यावरण की आपकी अवधारणा भी अधिकांश लोगों की अवधारणा से कहीं अधिक व्यापक है। पर्यावरण अध्ययन पर आपने पुस्तकें भी लिखी हैं। डेविड, मैंने पर्यावरण संबंधी कुछ पुस्तकें बच्चों के लिए भी लिखी हैं, लेकिन उनकी भी बाजार में ज़्यादा मांग नहीं है क्योंकि उनमें बच्चों से पर्यावरण अध्ययन की अपेक्षा की गई है, जबकि शिक्षक नहीं चाहते कि बच्चे पर्यावरण का अध्ययन करें। वे कुल मिलाकर इतना ही चाहते हैं कि बच्चे पूरे मन से पुस्तकों को याद कर लें। यहाँ तक कि बहुत अच्छे माने जाने वाले शिक्षक भी किसी पाठ्य पुस्तक को नाश कर देते हैं। 2 साल पहले जब मैं दिल्ली आया तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसकी एक मित्र स्कूल में पढ़ाती है और वहाँ मेरी पुस्तकें ही लगी हुई हैं, वे मुझसे मिलना चाहती हैं। मैंने कहा ठीक है, उन्हें ले आओ। वे नाश्ते पर आई, तब मैंने पूछा कि पहले आप यह बताएं कि आप स्कूल में क्या करती हैं। मेरी पुस्तक में पेड़ों के बारे में एक अध्याय है जिसमें कहा गया है कि स्कूल के रास्ते में आप कितने तरह के पेड़ों को देखते हैं। क्या आप उनमें से किसी पेड़ का नाम जानते हैं? क्या आपको उन पर पत्ते दिखाई देते हैं? आप उन पत्तों के चित्र को अपनी कॉपी में बनाकर देखिए। तब उन्होंने जवाब दिया, मैं किताब लेकर पढ़ती हूँ। पेड़, आप कितनी तरह के पेड़ देखते हैं? इसके बाद मैं ब्लैक बोर्ड पर पेड़ों के नाम लिख देती हूँ और बच्चे उन्हें अपनी कॉपी में उतार लेते हैं। और अगले दिन मैं पूछती हूँ कि बताइए आपने कौन कौन से पेड़ देखे थे। विश्वास नहीं होता, यह स्थिति तो दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल की है। आप सोच सकती हैं दूसरे स्कूलों में क्या होता होगा। पर्यावरण शिक्षा बहुत जरूरी है लेकिन शहरों में कोई पर्यावरण का अध्ययन नहीं करता। यहाँ तक कि आप पूछें कि रिक्शा पर जाते हुए उन्होंने कौन कौन सी दुकानें देखी, तब भी वे शायद जवाब न दे पाए। वे शहरी वातावरण के बारे में कुछ नहीं जानते, न किसी और चीज के बारे में और न ही ग्रामीण वातावरण के बारे में। रोजलिन, कुल मिलाकर हालात बहुत भयावह दिखाई देते हैं। आप सकारात्मक हस्तक्षेप की क्या गुंजाइश देखते हैं? डेविड, मैं नहीं जानता कि इसका जवाब क्या हो सकता है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैं अपने छोटे से गांव में बैठकर जिसे मैं अच्छी शिक्षा समझता हूं उसके लिए प्रयास करता रहूंगा। कुछ बच्चे जिन्हें इस प्रकार की खुली शिक्षा मिली होगी जहां भय न हो, प्रतिस्पर्धा न हो, वे जागरूक होंगे, शायद वे इन समस्याओं के हल ढूंढ सकें जिनके हल मैं अपनी पृष्ठभूमि और सीमाओं के कारण नहीं खोज पाया।